पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाण ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे भाई बहनों ने रुपये पैसों को तो धन मान रखा है, पर इससे एक धन बहुत बढ़िया हमारे पास और है, वो है हमारे जीवन का समय। ये बहुत कीमती है। समय देकर आप विद्वान बन जाते हैं, समय पाकर आप धनी बन जाते हैं, समय पाकर एक के बीसों पचासों आदमी बन जाते हैं, समय लगाने से बड़ी प्रसिद्धि आपकी हो जाती है। उस समय की इतनी महिमा है कि जीवन का समय मिल जाए, दिया जाए तो भगवान मिल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। जो भी किसी मूल्य से मिल नहीं सकता, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति ये मानव का समय दिया जाए तो प्राप्त हो जाए। जिसकी इतनी महिमा है कि जिसके समान कोई महिमा है ही नहीं। साकार शास्त्र परागति यंग लोकवाचा परम लाभ मैंने तीन आदमी कथा, जिससे लाभ बढ़कर कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं कोई हो सकता नहीं। आखिरी बड़ी इतना लाभ की प्राप्ति हो जाए मानव के समय समय देने से, अगर तत्परता से उत्साह से दी जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। वो समय पूरा आप जन्म से दे हो तो कहना ही क्या है, परंतु अब जो समय बचा है इस समय को भी अगर परमात्मा की प्राप्ति में लगाया जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ऐसी विलक्षण बात है, इस पर आप विचार करें और विचार करके इस भाव धारण करें कि समय बर्बाद नहीं करना है। समय के समान कोई कीमती चीज नहीं है। समय देने से सब चीजें मिलती है, पर सब चीजें रुपया देने पर भी समय नहीं मिलता। ये बहुत कीमती मानव का समय, ये समय है ना, समय ये काल, ये खास जमराज का नाम है। काल दंड कर साधो देवो वैवस्वतंत्र का जमराज का नाम है। समय का अच्छी तरह पालन किया जाए तो जमराज पर विजय हो जाती है। इस समय पर विजय हो जाएगी, आप मालिक हो जाएंगे, समय आपके अधिकार में आ जाएगा। जमराज भी आप पर शासन नहीं कर सकेगा। और समय काल है ना, काल जमराज का नाम है, ये सबको खा जाता है। आपके विचार होते हैं अच्छे विचार, जल्दी काम कर लेना चाहिए नहीं तो काल खा जाएगा। बुरे विचार आ जाए तो देरी करना चाहिए, वो काल खा जाता है। शोक चिंता भय उद्वेग हलचल ये सब काल खा जाता है। कोई मर जाता है तो बड़ा शोक होता है, पर समय पाकर वो शोक नष्ट हो जाता है। समय सबको खा जाता है, सबको खा जाता है, परंतु समय को भी खा जाता है भगवान। कहते हैं ये मौत निगोड़ी को मौत न आई, कहती ये मौत है इसको मौत नहीं आई, उस मौत की मौत आ जाती है। ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काढ़े कोय, उलट काल को खात है हरिया गुर्गम होय। इसकी प्राप्ति कर ले तत्व की इस शरीर में, परमात्मा का भजन करके, तो काल को खा जाता है। काल सबको खाने वाला, उस काल को भी वो खा जाता है। काल का ही महाकाल भगवान है, वो तो काल ही खत्म हो जाता है। मौत ही मर जाती है, सदा के लिए मौत मर जाएगी। इतना बड़ा माध्यम है समय का है, तो इस समय को सार्थक बनाना है। अभी जैसे सूचना दी ना, तो समय पर सत्संग में पहुंचना है और समय पूरा लगाना है, चुपचाप सुनना है। इन बातों को सुनते सुनते मनन भी करते रहे। जैसे समय की बात चली तो ये धारण कर लें कि अब समय निरर्थक नहीं जाने देंगे, जो समय मिला है उसको भगवान में लगाएंगे, सत्संग में लगाएंगे, बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से, तो बहुत लाभ होगा। थोड़े समय में बहुत लाभ हो जाता है। परमात्मा ने मानव को इतना समय दिया है जिसमें 3-4-5 बार भगवत प्राप्ति कर ले। एक बार करने पर फिर जरूरत नहीं रहती, परंतु समय इतना दिया है, कई बार भगवती प्राप्ति कर, आरंभ से लेकर अंत तक परमात्मा की प्राप्ति कर ले, 3-4 बार कर ले, इतना समय दिया है। और समय थोड़े से थोड़े में कल्याण हो जाता है। गीता में आया है, अंत काले से महामेव स्मरण उत्वा कलयुगम। अंत समय में भी अगर मेरा स्मरण करता है तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। नास्ते तो संशय, संशय नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। अंतिम श्वास है उसमें भी भगवान की याद कर ले तो परमात्मा की प्राप्ति। विहाय कामान यह सर्वान पुमान स्वृति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, ये मैं और महम मेरापन, इसे नहीं हो जाए तो शांति की प्राप्ति। क्या है ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्मम और निरहंकार होती ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म की प्राप्ति तत्व की, निनाम प्राप्ति। इसमें अंत में इसको प्राप्त होने पर फिर मोहित होता ही नहीं। स्वश्याम अंत काले भी निर्ब्रह्म प्राप्ति हो जाए तो सदा के लिए बेड़ा पार। अंत काले जी मामले यहाँ भी स्थित अंत काल में भी हो जाए तो थोड़े थोड़े में हो जाए। और मूर्ख से मूर्ख हो जाए, अपने बिल्कुल काला से भैंस है, जानते ही नहीं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें प्राप्ति हो जाए। भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कथयंत मान नित्यम तुष्यंति से रमंती चर। ये छह बात बताई इसमें, मच्चित्ता मदगत प्राणा, मेरे में मन लग जाए, और प्राण का मेरा जीवन भगवान के लिए ही है, अब जीवन मात्र मदगत प्राणा, और बोध यंत्र परस्पर आपस में बात भी भगवान ही करे, और सुनने वालों तो कथ यंत्र सम्मान, सुनने वालों तो कथन भी मेरा ही करे, तुष्यंति से रमंती से, इसमें तुष्ट रहे रमन करे। ऐसे सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम बिल्कुल बुद्धि मैं देव तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम। बुद्धि योग देता हूँ कर्मियों की बात, और अज्ञान जन अंधकार को मैं नाश कर देता हूँ। भीत में रहने वाला अंतस्थम है हूँ, वो अज्ञान जन अंधकार का नाश कर देता हूँ। तो मूर्ख से मूर्ख उसको भगवान बुद्धि हो देंगे, भगवान ही अज्ञान जमतम अहम नाशयामी ज्ञान दीपे भाषवता ज्ञान दीपे, तो वैदिक मान ज्ञान दीपे के द्वारा भगवान अज्ञान दूर कर देते हैं। ध्रुव जी महाराज छोटे थे, 5 वर्षों के, वो जानते बहुत जानते थे, तो छोटी माँ ने तिरस्कार किया, अपनी माँ के पास गए, उसने कहा तेरी माँ ने ठीक कहा, भजन तुमने नहीं किया, हमने नहीं किया भाई, नहीं तो हमारी हक लगता है माता की गोद में, तुम नहीं बैठन दिया पिता की गोद में, तो भजन करने से तो मैं कहूंगा। चल दिए 5 वर्ष का बालक, धन्य उस माँ को भी, छोटे बालक को उसने भगवान से सौंप दी। जंगल में चले गया, जमुना जी एक किनारे मथुरा में धूठीला है, उस पर बैठ कर तपस्या करी। समय न खटमा समाही मिले साई अचल पाई धामी, 6 महीनों के भीतर भीतर परमात्मा प्राप्ति कर ली। छोटे से बालक थे, तो भगवान के दर्शन हुए तो हम क्या बोले, बोलना आता नहीं, छोटी बालक ठहरे। भगवान ने शंख छुआ दिया ऐसे काल के संधि महाराज, मेरी सोती हुई बुद्धि को जागृत कर दिया, बड़ी स्तुति करी भगवान की। तो अपट से अपट हो, बालक हो, उसको भी भगवान वो ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो थोड़े से थोड़े समय में, अरे मूर्ख से मूर्ख को और पापी से पापी को, अपी से सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, उसको भक्ति प्राप्त होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बड़े अधिकार बताते हैं, विवेक वैराग्य समर्थ सत्यम्पति मुमुक्षुता साधन चतुष्टय संपन्न होकर ज्ञान मार्ग बजाय, फिर श्रवण मनन निध्यासन और तत्त्वम प्रसाद संशोधन, आठ साधन है, आठ अंतर बैलिंग दूसरे है, आठ साधन। इन आठ साधनों से जो प्राप्ति होती है ज्ञान के द्वारा, वो भगवान यूं करा देते हैं। क्षिप्रम भवे धर्मात्मा, क्षिप्रम क्षिप्रम अरम द्रुतम शीघ्र, ये है ज्ञान मार्ग में अपजय निशी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। अपचय निशी तो पापों से पापी है, पापेभ्य और सर्वेभ्य संसार में जितने पाप हो सकते हैं, पापेभ्य कहने में काम चल जाता, सर्वेभ्य संपूर्ण पापी हो सकते, और पाप कृत पाप कृत और पाप कृतम आखिरी अध्याय तम पर स्थान पड़ते है, व्याकरण में अंत में है। ऐसा पाप कृतम अत्यंत पापी हो तो श्रवण ज्ञान प्रवेश प्रजन्म सब उतर जाएगा। मन पापी से पापी हो तत्व ज्ञान हो जाता है, और पापी से पापी हो भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते क्षिप्रम भव धर्मात्मा शश्वत शांति नहीं सकती, क्षिप्रम भव धर्मात्मा। तो सज्जनों थोड़े से थोड़े समय में मूर्ख से मूर्ख को, अनजान से अनजान को, वो बुद्धि देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो कर्म योग देते हैं, वो बुद्धि योग देते हैं, वो भक्ति योग दे देते हैं भगवान, जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो समय इतना कीमती है, मनुष्य जीवन का थोड़ा समय भी अपने पास समय है, पता तो नहीं है समय का कितना है, परंतु अभी है, ये बात बैठे जीत रहे, श्वास ले रहे हैं, हाँ बैठे उठे मारे ही है, तो समय है अभी, तो हमारा कल्याण हो सकता है बहुत जल्दी। बड़े उत्साह से भगवान के लग जाओ। जल्दी क्यों हो जाती है प्राप्ति तत्व की, कि हम संसार के पदार्थों को चाहते हैं परंतु पदार्थ हमारे को नहीं चाहते, रुपयों को चाहते पर रुपये हमारे को नहीं चाहते, मान बढ़ाई को चाहते पर मान बढ़ाई हमारे को नहीं चाहते, हम आराम और प्रसंसार हुआ हुआ चाहते हैं पर आराम हुआ हुआ में हमारे को नहीं चाहते, और भगवान को हम चाहते भगवान हमारे को चाहते। और कैसे है यथा माम प्रपति पांच तथ ही, जैसे हम भगवान चाहे ऐसे भगवान हमारे को चाहते हैं। एक मच्छर गरुड़ जी के मिलने के लिए उड़े, खूब जोर लगा अपना, कितना जोर है फूंक दी तो गिर जाएगा, इतनी तक है, परंतु गरुड़ जी सामने आवे तो क्या देरी लगे, जो तो अभी आ जाए। मन से अनंत गुणा गरुड़ जी का वेग, तो हम परमात्मा को चाहे परमात्मा को चाहे तो, और परमात्मा को चाहते हैं। सज्जनों एक बात बताओ ध्यान दें, हम लोगों को परमात्मा बहुत चाहते हैं, हम सन्मुख हो जाए तो सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट यज्ञ ना से तब ही, क्यों भगवान हमारे को चाहते हैं। भगवान ने निमंत्रण दिया है अपने लिए, ये मानव शरीर दिया ना, मानव शरीर का तात्पर्य अपनी प्राप्ति का निमंत्रण, अपनी प्राप्ति का सर्टिफिकेट, अपनी प्राप्ति का अधिकार भगवान दिया है। मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी है। नौ मैं कह रहा पीछे शूद्राचार हो दुराचारी और पापियों ने स्त्रियां वेश शूद्र और ब्राह्मण क्षत्रिय कहना ही क्या है, सातु ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार, एक स्त्रियां पांच, एक दुराचारी से दूर पापी है और एक पाप योनि नीच योनि में बड़े हुआ है, उसके परमात्मा में सातों प्राप्त हो जाए। सातों से बाहर आप हम कोई नहीं है, इनकी अंतर्गति आ जाते हैं, उनको भी क्षिप्रम भवि परमात्मा, बहुत जल्दी परमात्मा बन जाते हैं। तो हम सबको भगवान बुला रहे हैं, इसका क्या पता आप कहीं जाओ टिक सकोगे नहीं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ब्रह्म लोक तो चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, बड़े बड़े लोकों में चले जाओ, वहां भगवान टिकने देंगे नहीं, ठहरने देंगे नहीं, रुक सकोगे नहीं। क्यों? भगवान बुला रहे हैं, ताकत रहेगा भी कहाँ टिक जाओगे, भटकते ही फिर गथागतम काम काम बनते, कोई परमात्मा पुकार बुला रहे हैं। ये बुलाने की पहचान है, आप किसी जगह टिक नहीं सकते। आप ब्रह्म भुवनाल लोक का पुनरावर्ती ना, आखिरी ब्रह्म लोक है, वहां तक के पीछे लौट कर आते टिक नहीं सकते। क्यों? भगवान बुला रहे हैं। अनंत जन्म बीत जाए, अनंत ब्रह्म उगल कर जाए, तो भगवान बुलावा छोड़ेंगे नहीं, वे खींच रहे हैं खुद। अगर आप हमें हाँ मिला, हाँ हाँ महाराज, हाँ बस ऐसे बेटा पार भगवान की कृपा से। इस वास्ते जितना समय हमारे पास बचा है वो समय भगवान में लगाना है, सबका सब भगवान में समय लगाना है। समय लगाने के लिए एक बात बताएं, आप ध्यान दें, सबका सब समय लगाने का एक तरीका है बहुत बढ़िया। जैसे आपके कन्या का विवाह होता है, आपका भी होता है, भाई हो चाहे बहन, विवाह होता है, तो विवाह होने पर वो एकदम होता है और सदगली हो जाता है, होता है थोड़ी देर में, ब्राह्मण की अग्नि की साक्षी में पाणि ग्रहण हुआ, ब्याह हो गया। अब ब्याह होने के बाद में वो कुमारी नहीं हो सकती, कुमारी नहीं हो सकती, विवाह हो गया, तो विवाह होने पर विवाह ही रहेगा। स्त्री मर जाए, पुरुष मर जाए, तो भी वो कुमारे होगी, ये बात नहीं होगी। ऐसे आप भगवान के हो जाए बस, ये हरदम भगवान के रहने का बड़ा सुंदर तरीका है, बड़ी बढ़िया युक्ति है। मैं तो भगवान के लिए गया, भगवान को अपना कर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज, आज भी कब, अभी, आज भी 24 घंटा होते हैं, अभी अभी अभी इसी क्षण जहाँ भाई बहन बैठे हैं, अभी जिस अवस्था में है, हो राम को मन से जग में भगवान का हो गया। जैसे विवाह होने पर फिर कुंवारा नहीं होता, इसलिए कि सावधानी से भगवान का हो गया, ईमानदारी से भगवान को हो गया, हो गया, हो ही गया। जैसे शिष्य हो गया, हो गया, तो हो ही गया सदा के लिए, ऐसे भगवान को अपने को मान रहे। अभी अभी बैठे बैठे सभी भाई बहन देते हैं सच्चे हृदय से, ये नाथ मैं तो आपकी हूँ, मैं तो आपका हूँ। ये सिद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सिद्ध? देखो, एक मालिक होता है, एक नौकर होता है। तो नौकर है वो कहे मैं मालिक का हूं, तो स्वीकृति नहीं होगी। मालिक कहे मेरा है, तो अस्वीकृति नहीं होगी। वो नौकरी कह रहे मैं नहीं हूं, तो नहीं है। गोद जाने वाला वो कह रहे मैं गोद हूं, और मालिक स्वीकार नहीं कर नहीं होता। अगर मालिक स्वीकार कर लेता है तो गोद का दूर नहीं, मुनीम लखपति करोड़पति के यहाँ। शेठ कहता था बाजार में कि हमारे मुनीम है, लाखों रुपये मिल जाएगा मालिक के नाम से। तो मालिक स्वीकार कर लेता है, तो भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, और सब मेरे को प्यारे हैं। कितनी दिलचस्प बात है, ममेव अंशो जीव लोके जीव, तो मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस। भगवान कहते हैं ममेव अंश, मेरा है अकेल। ममेव अंश कहने का तात्पर्य क्या, कि जैसे हम लोग भाई बहन हैं, हम माता पिता दोनों का अंश है, माँ का भी है, पिता का, दोनों का अंश हम लोग बने हैं। ऐसे भगवान कहते हैं ममेव अंश हो, तो भगवान और भगवानी प्रकृति साथ में मिले, इसलिए नहीं मम एव केवल से मिला, शुद्ध मेरा अंश प्रकृति के साथ नहीं है। प्रकृति स्थानीय कर सकती, प्रकृति को ये खींचता है, पर साथ में प्रकृति मिली हुई नहीं है। मेरा अंश है मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सती, प्रकृति के साथ मिले हुए उनसे कार्य जो शस्त्र मन है सठा ऐसी इंद्रिया, इसको ये जीव खेजता है। जीव अंश भगवान का शुद्ध अंश है। इस बात को समझ कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रह, पांच बात ईश्वर का अंश है। और कैसा है? अविनाशी, विनाशी नहीं है। जैसे परमात्मा अविनाशी ऐसे ये भी अविनाशी, और फिर चेतन है, जड़ता नहीं है इसमें, अमल मल नहीं है, दोष नहीं है, सहज सुख राशि, शुद्ध परमात्मा का अंश, निर्मल परमात्मा का साक्ष एक परमात्मा का अंश अशुद्ध हम पहले से है, परमात्मा के हैं, इसमें होना नहीं है। वो समझ के हुए राम को नाम जप जम के हुए के हम भगवान के हैं। इस वास्ते गीता ने होने की बात नहीं कही, पूरी गीता सुना करके और भगवान ने पूछा कि भाई तुम्हारे अज्ञान नष्ट हुआ, तुमने एकाग्रता गीता सुना, दो प्रश्न किए, एकाग्रता से गीता सुना तुमने और क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? अर्जुन का नष्ट मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट क्या हुआ? स्मृति नहीं लगता, तत्व ज्ञान हो गया, नहीं कहा है उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, नहीं याद आ गई याद, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि याद आ गई। तो पहले से आप हैं वैसे ही, केवल भूल हुई है, वो भूल मिटते ही याद आ जाएगी, तो अज्ञान अंधकार सब मिट जाएगा। नष्टो मोह स्मृति लगता, भगवान ने कहा तुमने एकाग्र सुना नहीं गीता, इसको नहीं कहा, मैंने एकाग्र सुना ये नहीं कहा, मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। तो गीता सुना का नहीं, तो कहने का तात्पर्य अर्जुन का है, मैंने एकाग्रता से गीता सुनी उससे मैं वो नष्ट हुआ ऐसा नहीं मानता हूं, तत्प्रसादात आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया। अब स्थितोष्मी गत संदेह, संदेह रहित हो गया, आप जो कहोगे शुरू करो, मेरे करना कुछ बाकी नहीं, ना करना है ना पाना है ना जानना है, कुछ बाकी नहीं, कृत कृत ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त है, तीन बात है। तीन शक्ति हमारे में है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, करने की शक्ति, करने में कर्मयोग है वो कृतकृत हो जाता है, करने की शक्ति, और एक जानने की शक्ति है तो वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, एक मान करके प्राप्त करने जो प्राप्त प्राप्त भी है। तो भक्ति से प्राप्त प्राप्त भी होता है, ज्ञान से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, कर्म योग से कृतकृत हो जाता है, तो तीनों बातें हो जाएगी, तीनों ही कृतकृत्य से भारत, जैसे मेरे को जानते कृतकृति हो जाएगा, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, सबुद्धिमान मनुष्य ज्ञानी हो जाएगा। तो ये सब बातें भगवान की कृपा से हो जाती है। इस वास्ते परमात्मा के मार्ग में चलने वालों के लिए जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रित के तन दे, भगवान का आश्रय लेके तन करे, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निहाल हो जाएगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। भगवान सन्मुख हो जीव में बताया ना आपको, सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोटि योजना से ही तब है, क्योंकि भगवान का साक्षात अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि चेतन और अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप, सन्मुख होते ही वही स्वरूप हो जाएगा। भगवान शरणगति के लिए तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम, पर ये नहीं कहते कि तुम विमुख हो जाओ मैं विमुख हो जाऊंगा। आप चाहे अनंत जन्म से विमुख है परंतु सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोटि नाश ही तब है, जब सन्मुख होते तब पापों का नाश हो जाता है, उस परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। कोई वर्ष भर गुफा में रहे सूर्य को न देखे और जब सूर्य को देखेगा तभी दिख जाएगा, ये नहीं कि वर्ष भर तेने मेरे को नहीं देखा अब महीने भर मैं भी जीव दुखूंगा, ऐसा नहीं करता, जब सन्मुख हो तभी ऐसे जब शरण को बताइए हो जाए ऐसी बात है। अरे सज्जनों मार्मिक बात है, कितने ही आप विमुख रहे हो, कितने ही पाप आदि हो गया हो, कितने ही दुराचार हो गए, कितने ही भोगों में फंस गए हो, पर जब आप भगवान के सन्मुख होते हैं भगवान उसमें वैसे वैसे तैयार, जैसे आज मैं भगवान के अंश आप हुए उस समय में आपको भगवान मानते हैं, कितने ही पाप कितने ही तप कैसे ही हो गए सन्मुख होते भगवान से ही मानते वैसे ही जानते वैसे ही स्वीकार है भगवान को। इन माताओं को पूछो अपना बच्चा कितने प्यारा लगता है, तो वो भगवान सदा की माँ है, त्वमेव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सन्मुख होते ही भगवान के था मैं आपका हाँ भैया। भगवान तो सुनना चाहते हैं, बच्चे की माँ तो माँ ही है, परंतु बालक गोदी में बैठ करके माँ माँ तू मेरी माँ है, मैं तेरे बेटा हूँ, माँ खुश हो जाती है। कोई नई बात कह दी, कोई अलौकिक बात कह दी, क्या माँ के लिए दुर्लभ बात थी, अगर माँ माँ खुश हो जाती है, ऐसे भगवान को माँ कह दी खुश हो जाते, मैं आपका हूँ, भगवान जी मैं ही मेरा व्यास का हूँ, हो राम को नाम जप, अनेक जन्मों की पीढ़ी हुई बात तत्काल सुधर जा, अभी सुधरे, अब ही आज अभी इसी क्षण, ऐसी दृष्टि बात है, बस अपने को मान लें भगवान का हूं, और ये सिद्धि हो जाती है। आप मानते समय हृदय से मानो, जिस समय में कहो उस समय में बाकी मतलब को भाव बिल्कुल उसी समय कहे, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं तो आपके हूं, तो भगवान तो है ही, मैं तो जानता हूं। अरे भाई आप तो मानते हैं भगवान जानते हैं, बालक तो मानता है माँ को, अरे माँ जानती है, तो मेरा है माँ जानती है, अच्छा जानता नहीं है, वो तो मानता है, छू करके माँ है तुम्हारी माँ है, किसी को याद है माँ, किसी को याद नहीं, केवल मानी हुई है जानी हुई नहीं है माँ, सुन करके मान ले हाँ मेरी माँ है, तो माँ तो जानती है, तो भगवान तो हमारे को जानते हैं मानते हैं स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते ही नहीं, भगवान ने किसी को अस्वीकार किया ही नहीं, अस्वीकार मैं नहीं हो ऐसा नहीं बात है, भगवान सदा जानते हैं इस बात को, इस बात से सन्मुख हुई जी मोई, जब सन्मुख होता है तभी भगवान वैसे के वैसे, आरंभ में जैसे है माने वैसे के वैसे, भाव भगवान को वही है, अब अपने विमुखता हुई है उस विमुखता को छोड़ दे, अब भगवान का भजन ही करना है, एक भजन तब ही चलता है, क्यों भजन के लिए ये शरीर मिला है, ये शरीर भोगों के लिए नहीं मिला है, ये तनु कर फल विषय न भाई। और भगवान ने अपने एक विचित्र बात मैंने एक पुस्तक में पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी, भगवान ने जीव को भोग भोगने के लिए नहीं बनाया है, और भगवान ने अपना शासन करने के लिए बनाया है, लोग तो प्रजा बनाते हैं, अपना दास बनाते हैं, अपना चेला बनाते हैं, अपना बनाने के लिए, भगवान ने कभी कहीं नहीं अचेला बनाने के लिए, कोई हो जाए तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, अर्जुन ने कहा शिष्य थे हम, पर भगवान ने किया चेला बनाओ, भगवान माते तो नहीं बनते हैं, भगवान मित्र बनाते हैं, वेदमय शरीर सखा युग सखा, इस जीव को सखा बनाया है, चेला नहीं बनाया, बेटा नहीं बनाया, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान भी कहते हैं मेरा अंश मेरा है, इसमें संदेह नहीं, परंतु माते तो नहीं बनाते, सखा बनाते हैं, और सखा किन को बनाते हैं, सबको, पापी से पापी दुराचारी दुराचारी भगवान से सखा बसाते, सुग्रीव भोगी था भगवान ने मित्र बना लिया, विभीषण साधक था भगवान ने सखा बना लिया, निषाद राज सिद्ध भक्त थे महात्मा तत्व के जीवन मुक्त थे उनको सखा बना लिया, इसका अर्थ क्या है कि जीवन मुक्त भी मेरा सखा, अरे भोगी परवारी वो भी मेरा सखा, उस भजन करने लग जाओ मेरा सखा, मित्र बनाते हैं अपना, अपने समान दर्जा देते, दूसरा कोई भी राजा भी दूसरे को अपने समान दर्जा नहीं देता, संत महात्मा बनाते हैं वे तो बनाते हैं, परंतु प्राय रीति यही है कि चेला बनाते हैं, चेला असली संत होते हैं, चेला नहीं बनाते, वो गुरु बनाते हैं। वे जिसको स्वीकार कर ले वो गुरु हो जाता है दुनिया का, वे गुरु बनाते हैं। गुरु की खान है, वो टकसान है, गुरु गुरु बनते हैं वहां। तो भगवान महादेव नहीं बनाते, विषयी नहीं बनाते, भोगी नहीं बनाते, नीचा नहीं बनाते, छोटा नहीं बनाते, अपने समान बनाते, अपने समान जो शरण आ जाए समान। गोस्वामी जी महाराज ने बंदर के चरवाहा लिखा है, बंदर चराने वाला, गया चराने वाला कोई भेड़ बकरी चराता है, ये बंदरों को चराते, बंदर का चरवाहा। और भगवान को मित्र कहते हैं। वशिष्ठ जी के सामने कहते हैं, महाराज ये हमारे सखा है, बंदर भालू। और वहां नमस्कार ने सिखाया, राम जी का नमस्कार करो इनको, ये तो कहेंगे बंदर क्या जाए, क्या बीच बीच जाए, क्या नमस्कार होता है, माताओं को नमस्कार करो। बशीर जी नमस्कार, कुल पूज्य हमारे, ये हमारे कुल गुरु है, पूज्य है, इनकी कृपा धनुरण मारे, इनकी कृपा से अपन विजय हुई है। और बशीर जी कहते महाराज भैया समर सागर का बेड़े समुद्र भी, समुद्र में नौका तो ये बने, इनके कारण से हमारी विजय हुई। राम जी ने कुछ किया ही नहीं, कृपा तो बशीर जी की और शायद बंदरों की भालुओं की। और आदर देते हैं, अरे कितना आदर देते हैं, बड़ी विचित्र बात। हनुमान जी को तुम हम प्रिय भरत सम भाई, इनको तो कहें भरत के समान। और मम लागे, मम इत लागे जन्म इन हारे, भरतम से मोदी अधिक प्रिया, ये बंदर भरत से भी ज्यादा प्यारा। भरत तो भाई के समान, भरत के समान भाई हनुमान जी, या दूसरे बंदर भरत होते मोदी के प्रिया। कितनी विलक्षण बात है, हनुमान जी ने काम किया जितना किया क्या कोई बंदर ने किसी ने। हनुमान जी ये सब ऋणी हो गए, राम जी भी ऋणी हो गए। सीता जी खबर बता दी तो राम जी ने भेजा सीता जी के पास, सीता जी को भी ऋणी बना दिया। तो बन में लक्ष्मण जी रह गए बाकी, तो उनको मूर्छा हुई, उनका भी ऋणी। लक्ष्मण प्राणदाता से, लक्ष्मण के प्राणदाता है हनुमान जी, राम जी की सहायता करते हैं, सीता जी की सहायता, सीता जी को राम जी का शब्द, राम जी का संदेश सीता जी को सुनाया। भगवान ने देखा हम बाहर आए तो बन गए, घर वाले बाकी रह गए, हनुमान जी को भेजा। भरत जी मिले, भरत कहते हैं ना इन तात उरण में तो ही अप्रभ सुनाओ वो ही। सब घर वाले मातीत बन गए, सब हनुमान मालिक बन गया। और बात ऐसी कही है कि धन की तू पत्र लिखाओ, विनय पत्रिका माता है, हनुमान तू मेरे से खत लिखवा ले, तेरा ऋण लिया है मैंने, वो ऋण तो अदा कर नहीं सकता, तू खत लिखवा ले, समझे, मेरे ऊपर ऋण है तेरा। भगवान कहते मैं ऋण देना नहीं चाहता हूं, समझे। भागवत में रामायण में जब भगवान और लोग पधारते हैं दिव्य अयोध्या दिव्य में, तब भरत जी हनुमान जी को कहते, हनुमान जी कहते महाराज हनुमान जी की विलक्षण बात है, सदा भगवान के साथ में रहना चाहते हैं भगत, पर हनुमान जी कहते हैं महाराज मैं तो यही रहना चाहता हूँ मृत्यु लोक में, कब तक, जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक कथा सुनूंगा आपकी कथा। साक्षात भगवान को छोड़कर भगवान की कथा के लिए हनुमान जी महाराज यहाँ रहे, यहाँ है हनुमान जी अपने लोगों में, जहां जहां कथा होती है वो हनुमान जी महाराज सुनते, कथा सुनने के लिए रहे। और राम जी कहते हैं राम जी कि मैये वो जीर्णताम या तू योपकृतं कपे, हनुमान जी ने जो मेरा उपकार किया है, मेरे पर ऋण दिया है, मेरे को बचाया है, तो लक्ष्मण जी बचा दिया, सीता जी खबर दे दी, सीता जी को मेरी खबर दे दी, हनुमान जी भरत जी को खबर दे दी, अयोध्या को खबर दे दी, इतना किया, तुम्हारा ऋण है, मैं ऋण चुकाना नहीं चाहता। तो चुकाना कौन नहीं, दो आदमी नहीं चाहते, एक तो बेईमान हुए वो ध्यान नहीं चाहते, एक अभाव है क्या तो है ही नहीं पास में। तो भगवान तो ना तो बेईमान है ना अभाव, फिर कहते मैं ऋण लेना चाहता हूँ। न प्रत्युपकार थी विपत्ति मे वंशति मय जीर्णता या तो योपकृत कपे। हनुमान तुमने जो हमारा उपकार किया वो मेरे में ही रह जाए, सदाई ऋणी ही बना रहा हूँ, सदाई ऋणी ही बना रहा हूँ। क्यों? कि उपकारार्थी होता है वो विपत्ति से आता है। एक आदमी बीमार हो गया, मित्र आया, बुखार आ गया, घर में कोई था नहीं, तो मैंने सेठी सिर में बताया, घर में जल दे दिया, कपड़ा उठाया, सेवा करी। अब वो कहता है अब मैं उन कैसे हूं, तेरे को बुखार आवे और घर में कोई हो नहीं सेवा करने वाला, और कोई नहीं हो पे मैं हूं, फिर ये ऋण हमारे उसे, तो ऋण देने वाला ऋण चुकाने वाला विपत्ति चाहता है, तो हनुमान जी को ऋण कैसे चुकाऊं कि तेरे पिता तो निकाल दे झगड़ में, लुगाई ले जा लोग, अकेला रह जा, कोई शायद करना नहीं हो, फिर मैं आऊ तो तेरा ऋण चुकाऊं, मैं ऐसा चाहता हूं मेरा ऋण मेरे पर रह जाकर मैं चाहता। नरा प्रत्युपकार थी विपत्ति में भी वंश थी, जो प्रत्युपकार थी होता है विपत्ति चाहता है, कैसे विपत्ति में मैं सहायता करूं, तेरे विपत्ति आवे ही नहीं कभी, मेरे ऋण रहू तुम्हारे विपत्ति न आवे, ये भगवान ने कहा। तो हनुमान जी के ऋणी बन गए और बंदरों के भी बन गए, मरा भरते होते मोदी के प्यारे भरत से भी, हनुमान जी के तुम बन प्रिय भरत सम भाई, भरत से अधिक कैसे हुए। हनुमान जी ने तो उपकार किया दुनिया जानती है, सीता जी को राम जी खबर दे दी, राम जी को सीता जी खबर दे दी, लक्ष्मण जी को जिला दिया, भरत जी को खबर दे दी, सब काम किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये ना जो सेवा है वो भीतर रही, गुप्त प्रकट हो जाता है ना, अच्छे अच्छे कर्म प्रकट हो जाए, कमजोर हो जाता है वो पुण्य कमजोर हो जाता है, पाप को प्रकट किया पाप कमजोर हो जाता है। इस बात हमारे शास्त्रों में आता है किसी हाथ से गऊ मर जाए तो उसे प्रायश्चित बताया है, गऊ की पूंछ लेकर के अपने गले में डाल ले बांध करके, और गंगा जी जाओ पैदल और कह दे मैं गऊ हत्यारा हूँ, मैं गऊ हत्यारा हूँ, गंगा जी जाओगे तो प्रायश्चित हो जाता है, पाप भी प्रकट करने से नष्ट हो जाता है, पुण्य भी नष्ट करने प्रकट करने नष्ट हो जाता है। हनुमान जी की सेवा तो प्रकट हो गई, ये सीता जी खोज में गए, अब हनुमान जी को मिले हैं, दूसरे बंदों को सीता जी नहीं मिली, तो वे क्या करें, खोज करने में तो कमी की नहीं, तो वाह वाह तो हनुमान को मिले, वाह वाह भी नहीं मिले, और खोज करी तो भगवान कहते भाई भरत से हूं वो अधिक प्यारे, वो तो भरत के समान है, तुम भरत से भी प्यारे, ऐसे उड़ हो जाते हैं, ऐसे कलयुग में आप भजन में लग जाओ तो भगवान ऋणी हो जाते, कलयुग के समय में मेरे में लग गए सब छोड़ करके ऐसे भयंकर जमाने में, तो कितनी विलक्षण बात है। तो सज्जनों बहुत सुंदर सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मानव शरीर है और भारतवर्ष में गंगा जमुना जहां नदियां बहती है, भगवान के जहां अवतार हुए हैं, मथुरा है, काशी है, अयोध्या जी है, वृंदावन है, जब भगवान की लीला स्थल है, ऐसी पवित्र भूमि में हम लोगों का जन्म है, अरे वो कलयुग के समय में, अरे फिर भगवान में लग जाए तो भगवान बहुत ही उपयुक्त है, ऐसे भयंकर जमाने में मेरे में लगे हो तो सत्य कलयुग में भजन करने के बड़ा भारी दाम है, इसका बड़ी महत्ता है। इस वास्ते आप हम लोगों को ये बड़ा सुंदर मौका मिला है भजन करने का, तो अपना समय भगवान में लगावे, हमारे पास कीमती समय समय है, समय वो भगवान में लगावे, ताश तोपर खेल तमाशा क्रिकेट खेलना व्यसन करना चिलम तमाकू पीना मदिरा पीना आदि व्यसन, उसमें समय नहीं लगावे। जिस समय से परमात्मा मिल जाए उस समय झूठ कपट बेईमानी करके पाप खरीदते पाप नरक खरीदते, मानव जीवन का समय देकर नरक खरीदते, कितना दुरुपयोग है, वो समय भगवान में लगाएंगे भाई, इतना कीमती समय भोगों में नहीं लगाएंगे। ये धर्म कर फल विषय न भाई विषय भोग नहीं है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग भोगने में और आराम तलवी लड़े में धन कमाने में समय लगाए ये बड़ा भारी फिगर है। घबराना नहीं, दूसरे अध्याय के 44 श्लोक बताया है भोग भोगने के लिए और धन कमाने के लिए रातें लगे हैं वे परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। भोगों में लगे हुए हैं भगवान की कभी याद आवे और धन इकट्ठा हाय धन हाय धन हाय धन हाय पैसा पैसों के लिए पाप करते हैं अन्याय करते हैं झूठ कपट करते हैं ठगी करते हैं धोखाबाजी करते हैं नई बेही लिखते रहे हैं इनकम टैक्स चोरी सेल टैक्स चोरी बड़ा भयंकर पाप। ये पाप सब जमा होते हैं भीतर और पैसा जमा होता है बैंकों में बक्सों में अलमारियों में पाकिटों में और पाप होता है भीतर। मरने पर पैसा कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं और पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं वो धन के साथ नहीं रहेगा वो आपके साथ रहेगा। ऐसे पापों में समय लगता है जिस समय से जिस उम्र से भगवान की प्राप्ति हो जाए इतना कीमती समय किस वास्ते लगा के नरकों के वास्ते धन इकट्ठा कर झूठ कपट करके नरकों को पैदा करने के लिए नरक कमाने के लिए समय लगाया हद हो गई बहुत समय के नीचे। अब अपने घर चिंता ही करेंगे अब अगर छोड़ दो तो सदा के लिए पवित्र हो जाओ सदा के लिए चोरी नहीं करेंगे कपट नहीं करेंगे। कहते महाराज आज अगर न करें अगर सेल टोल सर ये टैक्स इतना है चोरी न करें सच्चाई करें तो रोटी खा नहीं सकते अन्न नहीं मिलेगा तो क्या होगा मर जाएंगे तो अन्न खाकर फिर नहीं मरोगे मरना तो पड़ेगा भाई। कि माना महाराज सच्चाई के साथ बहुत जल्दी मर जाएंगे और पाप करते रहे अन्याय करते रहे तो कुछ दिन जिएंगे तो जीने का मतलब क्या हुआ कि पाप की पोटली छोटी है कई दिन से मैं तो पोटली बना दे पाप कमाने तक जीना है पाप जियोगे नहीं पाप तो मर जाओगे बात है नहीं है मनुष्य पाप से जीता हुई बात नहीं है। रामायण में आया है पाप कर तो निशिवासुर जाई रात दिन पाप करते हैं नहीं कटिपट नहीं पेट अगाई पेट भरने के लिए तो पूरा अन्न नहीं मिलता लज्जा नहीं भरने के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता रात में पाप से पेट नहीं भरता है। सज्जनों बहम है कृपा नाथ कृपा करो पाप छोड़ो मैं मर जाओ तो भी सस्ते पड़ोगे पाप कर जीने की अपेक्षा शुद्ध शुद्ध मर जाओ ये तो शुद्ध तो रहे नहीं अभी तक पाप कर चुके अब पाप छोड़ा तो पाप भी कर लिया दुख भी भोगे दरिद्री हो जाएगी अब तो कर्म तो है जैसा मैं तो सर ने तो कोई बढ़िया काम किया है क्या। कहते पाप हो तो गया ये कलंक तो लग ही गया फिर अब धन में कमी क्यों रखे तो पाप होने से धनवाई हो जाओगे झूठ कपड़े कपड़े लखपति करोड़पति हो जाओगे क्या कि ये तो पता नहीं तो फिर क्यों संदेह में पड़ो मिलेगा उतना ही महाराज लिख दिया विधाता लेख नहीं टलने का कुछ राई बढ़े नहीं तिल नहीं बढ़ने घटने का वो तो उतर मिलेगा। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों करे बजरे सी रघुवीर। आप हम जितने भाई बहन बैठे अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो माँ के दूध की तय हम करते हैं क्या कोई बालक करता है तैयारी दूध के लिए माँ भी कर नहीं सकती भगवान करते हैं। जो दांत नहीं तो दूध दिया अब दांत दिए क्या आनंद दे क्या वो भगवान सो गए क्या बदल गए पहले वाले नहीं रहे क्या बिना दांत दूध दिया जिस परमात्मा ने वही माँ है बड़े हो जब दूध नहीं होता माँ के बोलो क्यों नहीं अन्न खाने देंगे दूध क्या जरूरत माँ का स्नेह कम थोड़ा ही है माँ का स्नेह तो होता है प्यार आता है प्यार से दूध पैदा होता है परंतु आप अन्न खा नहीं सकते तो भगवान दूध पैदा किया पेट ही में जब पेट भरा अब पेट के खाद कहा भट गए तो पाप की जरूरत नहीं है उद्योग करो पुरुषार्थ करो अपना शुद्ध दिन उसका उसे मिल रहा है जितना मिल जाएगा उसको कमी नहीं रहेगी। तो सज्जनों जितना जीवन है उतना है वो भगवान में लगा दो, निहाल हो जाओगे, सदा के लिए मौत हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, सच्ची बात है। झूठ कपट करने वाले भी जीते हैं और सच्चाई से निर्वाह करने वाले भी जीते हैं, नियत पर ठीक चलने वाले भी जीते हैं। बहम है, बहम ये कृपा करो, बहम मिटा दो, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचार पीछे रचार शरीर, अब खाने का पीने का रहने का प्रबंध पहले किया है, पीछे शरीर मिला है, माँ के दूध पहले आकर पीछे बच्चा जन्मता है, तो भगवान की प्रबंध है खाने पीने का, लखीपति करोड़पति बनने का प्रबंध नहीं है, हो जाता वो भी, परंतु खाने पीना पहनना, खाना पीना पहनना, रोटी अन्न जल कपड़ा, ये भगवान देते हैं, निर्वाह की मार्ग सबको मिलता है, इस वास्ते भगवान दिया हुआ है। पाप मत करो, अपना समय भगवान की प्राप्ति के लिए मिला, उस समय को नरकों की प्राप्ति के लिए करते हो, महान नरक भोगना पड़े उसके लिए वो समय खर्च करते हो, समय खर्च मेरे पाप कर कैसे करोगे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात समय लगाते हैं, जो समय भगवान से प्राप्ति कर रहे भगवान की प्राप्ति कर रहे वो समय ऐसा न चलता है। तो भाई बहन से कहना है अपना बचा हुआ समय भगवान में रखो, सच्चे हृदय से परमात्मा के चरणों के शरण हो जाओ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, हो राम को नाम जपो, अब बताया ना बिगड़ी धर्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जपो, भगवान हो भगवान के नाम का जप करो, तुलसी तज कुछ मास कुछ नहीं, भगवान से विमुख करने वाले जितने वस्तु है जितनी व्यक्तियां है जो कार्य है वो सब विमुख करने में है, वो कुसंग है भगवान से विमुख करने, उससे पछो, जो समय है वो सब भगवान में लगाओ, भगवान नाम का जप करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, कीर्तन करो, भगवान के पद गाओ, भगवान में जितना समय लग जाए वो सार्थक है, और नहीं लगे वो निरर्थक गया समय। संत लोग कहते जो जग जाए जो समय ज्यादा भजन के लिए सो दिन आशी गिनती में वे दिन गिनती में आएगा। माता कौशल्या जी ने यही कहा है कि रामलला तेरे दिन बिना देखे जितना समय गया वो विधाता हमारी उम्र में नहीं गिने, तो मैंने जिन्हें मेरी जब आपने क्या हुआ, तो भगवान की प्राप्ति करा दे, इतनी बढ़िया बताई, इतना बढ़िया समय मिला है, बड़ी सावधानी से हर समय भगवान का नाम जप करो, समय हरदम जा रहा है सज्जनों, याद रखो जो समय बीत गया है भावना ये हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं, जब आकर आप हम बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी बाकी नहीं है, जन्म में जितनी उस समय में बाकी थी जन्म उतनी बाकी है क्या, तो जी रहे हैं मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं, मौत नजीक आ रही है, जिस दिन को कोई नहीं चाहता है वो मौत का दिन नजीक आ रहा है, उसमें आड़ लगाई है तो केवल आपके जीने के समय में, आपकी उम्र के दिनों में, आपकी उम्र के श्वासों में आड़ लगाई है, वो श्वास खत्म होते ही तत्काल मरना पड़ेगा, तो चतुराई से जी नहीं सकते, शहर से जी नहीं सकते, धन से जी नहीं सकते, संपत्ति वैभव से राज्य से किसी तरह से जी नहीं सकते, समय है वो जा रहा है, जो जीने का समय सबको प्यारा होता है वो प्रतिक्षण जा रहा है, मौत न्यारे आ रही, आप भजन करें न करें, शुभ काम करें न करें, सो जाए ताश तोपड़ खेलें, समय आपका निरंतर खर्च होता है, निरंतर रात दिन हरदम मौत नजीक आ रही है, चेत करो सज्जनों भगवान को याद करो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, कलयुग के समय भारतवर्ष में जन्म भगवान की कृपा से बड़ा सुंदर मिला है, अब जितना समय मिला है वो भगवान में लगा दो, सच्चे हृदय से लग जाओ हृदय, सब काम ठीक हो जाएगा, अब अभी अभी से ही भगवान का भजन में लग जाओ तो उम्र भर भजन किया, उम्र भर कैसे उम्र इतनी आ गई हम क्या करें, अब जितनी उम्र है भजन में उम्र भर भजन होगा, पहली बार चली गई, अब लग जाओ जिस दिन माता रानी उसी दिन से भजन लग जाओ फिर बड़ा तब तक तो उम्र भर भजन हुआ निहाल लो। कितनी विलक्षण बात है, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अविनाश नहीं तब ही जब ही इसी क्षण आज शुरू हो गए तो आज से अपना समय भगवान में लग गया निहाल हो गए। तो सज्जनों कृपा करो सत्य विधि से भगवान में लग जाओ, उम्र है वो खत्म ना हो जाए और वृद्ध भगवान में नहीं चला जाए, दर्शन सेवन करने में नहीं चला जाए, दुराचार दुराचार में द्रगुण में व्यभिचार में अनाचार में अत्याचार में दूसरों को दुख देने में ये समय लग गया बड़ा भारी नुकसान है। कितना कीमती समय जिसे भगवान मिल जाए वो समय बर्बाद न हो जाए, सावधान रखो। अब भाई देखो 51 मिनट आ गए। श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 14 सितंबर 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे से कुचामन सिटी में यह प्रवचन हुआ। राम